Zadbaj o odporność z askorbitą Max Mus. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Mówiąc krótko i wprost, właśnie minęła 15. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Iwanka Kuneva, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajger, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do Trójki. Jest wtorek, 21 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Pod koniec tygodnia zapadną decyzje o kolejnym łagodzeniu ograniczeń w związku z koronawirusem, powiedział o tym rzecznik rządu. Do Polski trafił amerykański lek na koronawirusa. Ma być teraz testowany w szpitalu we Wrocławiu. Ropa na minusie, ale to tylko nieznacznie przełoży się na ceny na stacjach benzynowych, zwracają uwagę eksperci. Decyzje dotyczące kolejnego etapu łagodzenia ograniczeń w związku z koronawirusem zapadną pod koniec tygodnia, poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Pytany, czy zmiany wejdą ewentualnie od poniedziałku, stwierdził, że nie chce w tej kwestii ścigać się na obstawianie zakładów. Drugi etap ma polegać na otwarciu w weekendy sklepów budowlanych, a także hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury, bibliotek, muzeów i galerii sztuki. Wczoraj po raz pierwszy poluzowano zasady bezpieczeństwa. Można się przemieszczać, zakupy w sklepie może robić więcej osób, otwarto też lasy i parki. Rzecznik rządu poinformował również, że premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentami miast w formie wideokonferencji. Jednym z tematów była sytuacja w domach pomocy społecznej. Rząd tutaj ze względu na sytuację, która występuje w nieco ponad 20 samorządach, w nieco ponad 20 DPS-ach, zdecydował na skierowanie odpowiedniej pomocy w postaci dodatkowego sprzętu właśnie dla tych placówek. Pan premier Mateusz Morawiecki też podziękował wszystkim samorządom za dotychczasową współpracę. Ona w ostatnich kilku tygodniach układa się coraz lepiej. Widzimy też zaangażowanie wszystkich samorządów w Polsce, ale również oczywiście omówiliśmy sytuację, która będzie w najbliższych tygodniach. Rzecznik rządu mówił, że samorządowcy zaapelowali o zmiany w przepisach o finansach publicznych, które zwiększą elastyczność ich budżetów. Te rozwiązania mają być wprowadzone w tym tygodniu. Amerykański lek na koronawirusa będzie podawany chorym w kilku ośrodkach w Polsce. Będą nim leczeni m.in. pacjenci we wrocławskim szpitalu specjalistycznym. Tam specyfik zostanie podany 10 osobom. Jest to lek inhibitor jednego z enzymów wirusa, tego akurat koronawirusa i wirusa Ebola. Wybory się nie sprawdził. Jest w tej chwili testowany na całym świecie w ostrych stanach związanych z zakażeniem COVID. U nas otrzymaliśmy dar w ramach badania klinicznego firmy Gilead. Dotyczy to 10 osób i w związku z programem mamy go podawać w już bardzo zaawansowanych stanach klinicznych u pacjentów z niewydolnością krążeniowo-oddechową zakażonych tym wirusem. Taki jest protokół tego badania. Mówił profesor Krzysztof Simon. Również dwa szpitale w Warszawie są w trakcie załatwiania formalności, aby podawać chorym nowy lek na koronawirusa. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem i prezydentem. Uznał, że Sąd Najwyższy nie może dokonywać prawotwórczej interpretacji przepisów, a powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją prezydenta, nad którą Sąd Najwyższy nie może sprawować nadzoru. Trybunał zajmował się tą sprawą na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Ropa na minusie. Jej cena wczoraj spadła do historycznego minimum. Surowca, którego przez epidemię koronawirusa potrzeba o wiele mniej, nie opłaca się składować. Dlatego jego cena drastycznie spadła. To jednak nie oznacza, że benzyna na stacjach również będzie niespotykanie tania. Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl, zwraca uwagę, że sytuacja na rynku w Europie jest inna niż w Stanach Zjednoczonych. Tutaj ta nasza europejska ropa, ropa Brent, owszem też tanieje, ale tanieje znacznie wolniej i znacznie mniej spektakularnie, jest w rejonie $25 za baryłkę. I co za tym idzie, nie należy przekładać tych spadków na spadki na polskich stacjach. Te spadki owszem będą, wynikają ze słabego popytu, z czasów, w jakich jesteśmy, czyli z tej pandemii i osłabienia zapotrzebowania na paliwa przez gospodarkę, przez indywidualnych odbiorców. Natomiast mówimy o obniżkach kilkugroszowych na pewno, a nie o obniżkach jakichś bardzo spektakularnych. Według najnowszych danych za litr bezołowiowej 95 płacimy średnio 4,02 zł. Źródła południowo-koreańskie nie potwierdzają informacji o ciężkim stanie zdrowia przywódcy Korei Północnej. Amerykańska stacja telewizyjna CNN poinformowała wcześniej, że Kim Jong-un mógł przejść operację serca. Stan jego zdrowia jest poważny. Informacje na ten temat zebrał nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Cytowany przez południowo-koreańską agencję Yonhap przedstawiciel władz Korei Południowej uważa, że informacje o rzekomo poważnym stanie zdrowia Kim Jong-una nie są prawdziwe.

Już 10 minut po 15. Dzisiaj wtorek, to 112 dzień roku. Wschód słońca o 5.25, zachód przed nami, kwadrans przed 20 dzisiaj, proszę Państwa. Imieniny obchodzą Anselm, Konrad, Bartosz i Aleksandra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Warto dodać popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki prosto z domu. To także warta odnotowania informacja. Dzisiaj, proszę Państwa, nie zabraknie ważnych informacji. O przedsiębiorcach za chwilę pomówimy. Będzie m.in. o cenach paliw, bo się wszyscy tym interesujemy, co na rynku ropy naftowej. O tym też wkrótce porozmawiamy. Tematów nam nie zabraknie. Rzecz jasna, koronawirus to jest coś, czym się będziemy dzisiaj także zajmowali. Nasze formy kontaktu do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, nie tylko związanej z epidemią. Już teraz proszę korzystać, proszę próbować. 2273, telefon włączony, aktywny, 71335, to skrzynka SMS-owa, czynna, i adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Raz jeszcze mówię Państwu dzień dobry, zapraszamy do Trójki do 19. Muzycznie zacznijmy może od piosenki dnia, tym razem to Morrissey w nagraniu Once I Saw Brooklyn. Once I saw the river clean, distant future wait for me. I grow pleasing to the eye, and the queue will queue for me. Once I saw the river clean, soon the clock will strike for me. Childish mind anticipates. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki, 14 minut po 15. Rząd zapowiada kolejną odsłonę tarczy antykryzysowej. Szczegóły mamy poznać pod koniec tygodnia. Już teraz wiadomo, że nowe rozwiązania będą dotyczyły m.in. ochrony polskich przedsiębiorstw przed przejęciem. Tym na razie wstępnym propozycjom przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Kryzys gospodarczy wywołany przez epidemię koronawirusa nie tylko poważnie osłabia polskie firmy, ale może też sprawić, że nawet największe rodzime przedsiębiorstwa staną się łakomym kąskiem dla zagranicznych inwestorów, którzy będą chcieli wykorzystać trudną sytuację i przejąć je tanim kosztem. Dlatego rząd zamierza wprowadzić przepisy, które jeśli nie uniemożliwią, to chociaż utrudnią takie przejęcia, zapowiada wicepremier Jadwiga Emilewicz. Europa nie może być na sprzedaż w tej trudnej sytuacji. Nie chcemy, aby firmy z polskim kapitałem były dziś przejmowane w łatwy sposób, ponieważ ich wycena, jeśli są to spółki giełdowe, jest bardzo niska. Korzystamy z rozwiązań, które zostały przyjęte w Niemczech, a zatem mamy nadzieję, że tutaj nie będziemy mieć kłopotu z notyfikacją. A jak to zrobili Niemcy, mówi tamtejszy minister gospodarki Peter Altmaier. Jest kilka przypadków, w którym uważnie się przyglądamy i gdzie robimy wszystko, aby zapobiec możliwym przejęciom. Chcemy zaostrzenia naszych bardzo liberalnych przepisów dotyczących handlu zagranicznego, które pozwalają inwestorom na zbyt łatwe przejmowanie niemieckich firm. Wprowadzimy prawo, które lepiej ochroni nasze kluczowe gałęzie gospodarki. To oznacza, że zakup firm w przyszłości nie będzie już możliwy bez wcześniejszej oceny znaczenia inwestycji. Zagraniczne firmy z pewnością będą zainteresowane tanim przejęciem polskich przedsiębiorstw, ale by temu zapobiec, lepiej po prostu zaoferować rodzimym przedsiębiorcom większe wsparcie, uważa Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Jeżeli ta pomoc teraz nie nastąpi, to faktycznie żadna ustawa tego nie zapobierze. A to z tego względu, że polski przedsiębiorca będzie wolał jednak dopuścić firmy zewnętrzny kapitał po to, żeby utrzymać ją w dalszym działaniu. Z kolei Łukasz Bernatowicz z Business Center Club przyznaje, że prawo chroniące polskie firmy przed przejęciem jest potrzebne i to nie tylko dla spółek giełdowych. Takie przejęcia są też możliwe wobec spółek niepublicznych. Dlatego trzeba zastanowić się też nad taką regulacją, żeby rząd mógł na jakiś czas przejmować, jeśli będzie miał środki na to oczywiście, jakiś akcjonariat w tego typu spółkach. Nasze spółki również powinny mieć zapewnioną taką ochronę, żeby nie zostać na tym placu boju zupełnie bezbronnymi. Andrzej Sadowski dodaje jednak, że nawet jeśli takie przepisy zostaną wprowadzone, to trzeba zadbać o to, by nie można było ich obejść. Wiele lat temu robiliśmy analizę na temat przepływów kapitałowych do Polski i okazało się, że bardzo dużo firm pochodzi z Berlina Zachodniego, ale głębsza analiza dokumentów założycielskich tych firm wskazywała, że firmy utworzone w Berlinie Zachodnim były tworzone przez różne agendy Związku Radzieckiego. I bardzo łatwo tego typu ograniczenia nałożone w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej, jeżeli pójdą drogą niemiecką, obejść. A do tej pory złożono 1,5 miliona wniosków o wsparcie w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. Według szacunków rządu pieniądze te zostały przeznaczone na ochronę co najmniej 1 miliona miejsc pracy. W ramach obrony polskich firm przed przejęciem przez zagraniczny kapitał rząd zapowiada też m.in. poszerzenie listy spółek o znaczeniu strategicznym. Być może niektórzy z Państwa czekają na szczegóły dotyczące niektórych z tych rozwiązań. Jestem przekonany, że dużym zainteresowaniem, duże emocje są z tym związane, wiąże się rozwiązanie bezzwrotnej pożyczki dla niedużych przedsiębiorców. Nieoficjalnie, proszę Państwa, mogę się Państwu przyznać, że zdobyłem taką informację, że szczegóły techniczne włączenia się w ten program, skorzystania z tych podwyżek, z tych pożyczek, na przykład szczegóły dotyczące listy banków, które będą brały udział w tym programie, w najbliższy czwartek mają się ukazać. Proszę uważnie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia, na pewno w audycji popołudniowej w najbliższy czwartek, jeśli te informacje rzeczywiście wtedy się ukażą. O tym Państwa poinformujemy. 19 minut po 15:00, temat tarczy antykryzysowej, temat epidemii, walki z koronawirusem. Wszystko to ważne, ale my, proszę Państwa, zaglądamy przez okno, wyglądamy na zewnątrz. No i właściwie jedno nam w tej chwili w głowie i tak mi się wymarzyłoby w tej audycji popołudniowej dzisiaj gdzieś na początku zabrzmiała ta piosenka. Mimo wszystko zachęcamy, proszę Państwa, by na zewnątrz nie wychodzić. Cześć, tu mówi John Porter. Zostań się z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Białe wiatry już zawiały, wiosny, latem wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź żyć, ogrzej się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to ty. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 15.23. Państwo piszą, korzystają także z adresu mailowego, proszę zapamiętać, zd@polskieradio.pl. Pani Aleksandra pyta, jak wygląda sielanka w dziwnych czasach? Dzisiaj skorzystałam z wolności, chwali się słuchaczka. Rower i las, pięknie się oddycha, teraz kawa i zapraszamy do Trójki, doskonały wybór, doskonały zestaw, bardzo dziękujemy. Proszę być z Trójką co najmniej do 19, ale w lasach, proszę Państwa, to proszę uważać. Zapraszamy do Trójki. Po bezśnieżnej zimie mamy suchą wiosnę. W lasach jest już niemal codziennie wybuchają pożary. Niestety wciąż wielu rolników wypala łąki, a wystarczy podmuch wiatru i ogień przenosi się na pobliski las. Bardzo sucha ściółka i przede wszystkim jest głęboka. W tej chwili w większości kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Anna Malinowska, rzecznik Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Wilgotność ściółki mamy około 10-12%. Niestety w najbliższych dniach prognozy pogody nie zapowiadają opadów deszczu, w związku z tym ta sytuacja może się pogarszać. Do tej pory, do wczoraj, wybuchło w lasach różnych własności, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych, 2800 pożarów lasów. 29-13 na odbiorze. Chcesz już wodę? Nie, na razie mi nic nie dawaj. Łąki są zaraz przy lasach i no, bezmyślność właścicieli tych łąk, którzy wypalają je, no, doprowadza do tego, że palą się najpierw łąki, a później lasy. Jest to trudne do opanowania. Sytuacja jest dramatyczna i w lasach, i na łąkach, na nieużytkach. Starszy kapitan Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dużo pożarów traw, bardzo duży pożar wybuchł i miał swój przebieg na Podlasiu, gdzie płonęło ponad 1000 hektarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. 912 to 13 odbiór. Zgłaszam się. Najprawdopodobniej jest to podpalenie. Jeżeli mamy silny wiatr i wysoką trawę, to potrafi się przemieszczać naprawdę bardzo szybko i może zaskoczyć strażaka w każdym miejscu. Niektóre osoby myślą, że pożar trawy to jest to pożar niski, który przebiega na wysokości, powiedzmy, kolan. Natomiast są trawy, które dorastają do ponad 2 metrów. Jest to naprawdę ciężka walka. Pożar trawy czy pożar poszycia w lesie rozwija się bardzo szybko, może osiągać prędkość 20 km. Żaden biegacz tak szybko nie jest w stanie pobiec, więc jest to bardzo duże zagrożenie. Sierra Papa, Fox Tango, Sierra Warszawa, kontrola. Jesteśmy jedyną służbą leśną w Europie, która czarteruje samoloty. Tych samolotów mamy około 30-40 co roku i to są samoloty, które patrolują lasy, ale też mają możliwość dokonania zrzutu wody. I na przykład no, nasze samoloty no, są teraz wykorzystywane do gaszenia Biebrzańskiego Parku Narodowego. Hydrolodzy zresztą alarmują, że jest to sytuacja najgorsza od 150 lat. Jest deficyt wody, nie ma opadów. Jeśli wkrótce nie popada, na pewno w części nadleśnictw te szczególne warunki mogą się ziścić i okresowe zakazy wstępu do lasu będą konieczne. Nadleśniczowie będą informować szeroko o takich decyzjach, a zakazy będą oznaczane na mapie banku danych o lasach. 313, 10, 313, 22, pożar lasu. 313, 10, zrozumiałem. Tylko wczoraj strażacy gasili 1000 hektarów łąki trzcin w Biebrzańskim Parku Narodowym, a o zagrożeniach, które ściągają na nas ludzie, przypominał Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Temat suszy, proszę Państwa, coś mi się wydaje, to będzie bardzo ważny temat w nadchodzących miesiącach. Mam wrażenie, że Państwo ten kłopot gdzieś tam nieopodal w najbliższym sąsiedztwie albo wręcz u siebie obserwują, jak susza, jak kłopoty z wodą wyglądają. Teraz u Państwa proszę dać znać, proszę się odezwać. 22 i 7 trójek, nasz telefon do Państwa dyspozycji. Popołudniowa audycja do 19. Sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity ruch rozgrzeje jeszcze krew. Stanie się niedzielą. To co niepozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego czego mało nie będzie wcale mniej. Ktoś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. I stanie tak, jakby nigdy nic nie było. I stanie tak, jakby nigdy nic. I stanie tak. Yeah. krzywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Wcale się zna, jakby nigdy nic nie było. Wcale się zna, jakby nigdy nic. Wcale się zna. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Najlepiej z audycją popołudniową zapraszamy do trójki. Jesteśmy z Państwem codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 19. Towarzyszymy sobie nawzajem. My towarzyszymy Państwu. Bardzo dziękuję za to, że Państwo także decydują się towarzyszyć nam. Pan Marcin na przykład słucha i wysyła mail na adres zd@polskieradio.pl. A właśnie, to interesująca sprawa, czy Państwo mają podobne obserwacje. Mam pytanie, pisze pan Marcin. Wczoraj widziałem na mieście palaczy. Czy obowiązek zasłaniania ust i nosa nie obejmuje tej grupy społecznej? Chyba, panie Marcinie, wczytując się w komunikaty i dość jednoznaczne w tej sprawie i rozporządzenia, takiego wyłączenia chyba tam próżno byłoby szukać. Zatem, proszę Państwa, zostańmy w domu, to po pierwsze, jeśli wyjść musimy, to proszę pamiętać o tym, mamy cały czas obowiązek takie zalecenia dla naszego zdrowia, byśmy zasłaniali usta i nos. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 15.32 na zegarach. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy. Jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny słoną. Jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam ukłonią ci, co palce wygrażali. Nie możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy nie, jeszcze nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie umierajmy przed wczesnym niepokoją. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, kręci się na mnie skrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie ja, co nieraz już durnął. Jakby to miało strugą, to bym jeszcze raz popróbował. Jeszcze zielone gramy, kończy się nam rozpiera. rady, lecz w tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo. Długo. Nie, długo. Nie, długo. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem do 19:00. Przed świętami wielkanocnymi w Domu Opieki Społecznej w Bochni u części personelu i wśród pensjonariuszy wykryto koronawirusa. Z dnia na dzień zabrakło rąk do pracy. Sytuacja, podobnie jak w wielu innych tego typu placówkach w Polsce, była dramatyczna. Pomogli wolontariusze. Połączyliśmy się, proszę Państwa, z panią Barbarą Hałas, dyrektor DPS-u w Bochni. Dzień dobry, pani dyrektor. Uszanowanie. Witamy serdecznie w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak sytuacja w tej chwili wygląda w placówce? W tej chwili sytuacja się ustabilizowała. Jak pan redaktor powiedział, że pomogli nam wolontariusze. Są to siostry dominikanki. Obecnie 8 sióstr oraz 1 ksiądz sprawują opiekę nad osobami psychicznie chorymi, mieszkańcami naszego domu, bo tam sytuacja właśnie w tym domu była najtrudniejsza. Tam mamy najwięcej zachorowań, zarówno po stronie personelu, jak i podopiecznych. Siostry świetnie sobie radzą, są bardzo zorganizowane, pracują na 3 zmiany. Mieszkańcy są zadowoleni, ponieważ siostry nie tylko świadczą usługi opiekuńcze, ale również zapewniają opiekę duchową. Pani dyrektor, czy wy już macie własne odpowiedzi na pytanie, jak mogło dojść do zakażenia, jak doszło do tej dramatycznej, jak powiedzieliśmy, sytuacji? Myślę, że to jest za wcześnie jeszcze, żeby znać odpowiedź na to pytanie. A proszę powiedzieć, skupmy się może na tych dobrych informacjach. Ile osób dotąd wyzdrowiało? Jakie są te pozytywne? Jeszcze nie mamy pozytywne informacje, ale jeszcze nie mamy pierwszych ozdrowieńców. Jutro z pierwszych informacji wynikało, że pierwsze takie osoby już pojawią się w naszym domu w dniu jutrzejszym, a kolejne w przyszłym tygodniu. Ale w tym momencie jeszcze nie mam potwierdzenia tej informacji ze szpitala przy ulicy Jakubowskiego w Krakowie, szpitala zakaźnego. Czekamy na te dobre informacje i życzymy, by one rzeczywiście dotarły. Proszę opisać, jak ta sytuacja wyglądała w tym najbardziej trudnym momencie. Kto opiekował się pensjonariuszami? Jak to wyglądało? W domu dla osób przewlekle psychicznie chorych, bo mówię o tym oddziale, pracownicy ofiarnie opiekowali się do końca. Do momentu, w którym musieli być przewiezieni do szpitala, ponieważ zostali zakażeni, byli przewożeni do szpitala w Krakowie, do szpitala zakaźnego. Niektórzy w celu hospitalizacji, niektórzy na powtórne badania. Część personelu przebywała na kwarantannie w swoich domach i wtedy właśnie w tym najbardziej oczekiwanym momencie, kiedy pozostało tylko 2 mieszkańców, siostry pojawiły się, spadły nam jak z nieba i przejęły opiekę nad mieszkańcami. Dlatego bardzo wdzięczność chciałam wyrazić siostrom, dominikankom na ręce ich matki przełożonej. To są siostry z różnych miejsc, z różnych zgromadzeń, ze zgromadzenia dominikanek, ale z różnych miejscowości w Polsce. I być może najważniejsza informacja, pani dyrektor, co w tej chwili jest wam najbardziej potrzebne, co najbardziej potrzebne placówce? Najbardziej potrzebujemy kombinezony z kapturami. Potrzebujemy maseczki, ale te specjalistyczne typu FFP2, FFP3, najchętniej z takimi filtrami wymiennymi i dużą ilość środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Jeśli ktoś z Państwa, ze słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia miałby taką możliwość i zechciałby pomóc, to polecamy, pani dyrektor, myślę, że bez problemu można się z wami kontaktować, szukać kontaktu do Domu Opieki Społecznej w Bochni i tę pomoc przekazywać. Czy tak? Myślę, że bez trudu chyba tak, się słuchacze bardzo serdecznie dodzwonią, dziękujemy. Odezwą. Wszystkim za życzliwość, pomoc i wsparcie.

światło świecy. Będziesz miała świecę dwie. Na pewno masz mi za złe, że ten właśnie wziąłem tu. Oni zaraz wezmą mnie. Wystąpili przed Państwem, to było nagranie na żywo, męskie granie 2019, dogrywka Paulina Przybysz, Rita Pax, Vito Bambino i Wojciech Waglewski. Pan Zbyszek Bielsko-Biała pisze na zd@małpapolskieradio.pl. 100 lat w zdrowiu dla mistrza Wagla, dzisiaj ma urodziny, nie zapominamy, panie Zbyszku, i do życzeń dla mistrza się dołączamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 10 minut pozostało do godziny 16. W ubiegłą niedzielę zanotowaliśmy, proszę Państwa, wyjątkowo wysoki dzienny wzrost zachorowań na COVID-19. Według resortu zdrowia ten skok zakażeń wiązał się m.in. z wykryciem dużej liczby zachorowań w ośrodkach opieki. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Rozmawialiśmy o tym przed momentem, ale w Hiszpanii na przykład wskutek zakażenia koronawirusem zmarło już ponad 11 tysięcy pensjonariuszy domów spokojnej starości. Co zrobić, by w Polsce takiego dramatu przynajmniej spróbować uniknąć? Gościem Trójki jest Konstanty Radziwiłł, wojewoda sowiecki, także były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, panie doktorze, uszanowanie, witamy serdecznie. Co zrobić zatem, by nie dopuścić do tworzenia się ognisk zakażeń w domach opieki? Jakie są może systemowe sposoby, by uniknąć takiego zagrożenia? No, to już jest, można powiedzieć, realizowane. To w tej chwili nie są żadne plany. Personel na przykład, który wchodzi do takich budynków, do takich ośrodków, ma codziennie mierzoną temperaturę. Oczywiście nikogo chorego nie wpuszczamy. Odwiedziny są niestety dla tych mieszkańców jest spora dolegliwość już od kilku tygodni skasowane, także można powiedzieć, że taką podstawową formą zapobiegania jest przede wszystkim izolacja. Również apelujemy do w miarę możliwości, żeby personel pracował tylko w jednym miejscu, tam gdzie to jest możliwe, żeby dokonywać takich sposobów pracy, żeby nie wymieniać personelu przez jakiś czas, jeśli w tym zakresie jest zgoda na to. No ale również oczywiście wszędzie tam, gdzie dochodzi do jakichś informacji o zakażeniu, no to kierujemy przede wszystkim środki ochrony osobistej umożliwiające łatwiejsze procedury izolacyjne już wewnątrz samego ośrodku. No i oczywiście w sytuacji, kiedy trzeba, to kierując się przede wszystkim klinicznym stanem osób zakażonych, ewentualnie kierujemy je do szpitali, które leczą choroby zakaźne. Myśli pan, że udało się zażegnać na tym etapie takie ryzyko, o którym przed momentem mówiłem, takiego rozprzestrzeniania się tej strasznej choroby wśród pensjonariuszy domów spokojnej starości? Myślę o tej sytuacji, którą obserwujemy w Hiszpanii. Oczywiście nie ma żadnej szansy na to, żeby nie dopuścić tego wirusa w ogóle do żadnego domu, no bo to już w tej chwili wiemy dobrze, że w niektórych miejscach dochodzi do takich zakażeń. Natomiast no, dobrą wiadomością jest to, że na przykład na Mazowszu mamy już co najmniej jeden taki ośrodek, którym no, przeżyliśmy całą, powiedziałbym, sekwencję zdarzeń od zakażenia, dużego zakażenia kilkudziesięciu osób poprzez właśnie te procedury, o których mówiłem, aż do uzyskania wyników ujemnych. Po 3-4 tygodniach mamy w tej chwili praktycznie rzecz biorąc wszystkich wyleczonych i do żadnego nieszczęścia nie doszło. Także są też i dobre wiadomości w tej epidemii i myślę, że tutaj bardzo potrzebna jest z jednej strony konsekwencja, no takie stalowe trochę nerwy, reagowanie na każdą sytuację trudną. Ja nie wspomniałem również o jednej rzeczy, jaką robimy, to znaczy o kierowaniu tam ewentualnie personelu, jeżeli są braki kadrowe w związku z zakażeniem. No i okazuje się, że można, nie ulegając panice, a ona często się pojawia w takim miejscu, wspierając osoby zarządzające w takiej kooperacji, no doprowadzić do sytuacji, w której udaje się taki kryzys opanować. Ja tutaj przy okazji chcę powiedzieć, że tak na pierwszej linii oczywiście są przede wszystkim osoby, które zarządzają tymi placówkami. To są kierownicy tam na miejscu, prawda, ewentualnie właściciele publiczni lub prywatni. No i niektórzy zdają egzamin, inni nie. Zdarzało się tak, że musiałem jako wojewoda reagować tam, gdzie nie zdawali egzaminu, albo wręcz dezerterowali takie osoby odpowiedzialne. No w jednym miejscu nawet zawiadomiłem prokuraturę, ponieważ no wszystko wskazuje na to, że doszło do narażenia zdrowia i życia ludzi. No niezależnie od tego oczywiście zareagowałem odpowiednio i wydaje się, że też w tych domach czy zakładach opiekuńczo-leczniczych czy domach pomocy społecznej udaje się tę sytuację jednak opanowywać i zdecydowanie, to mogę powiedzieć na dzisiaj, na pewno po tych kilku tygodniach epidemii, że nie mamy takich sytuacji kryzysowych, o jakich pan mówi, na przykład właśnie obecnych w niektórych krajach, takich jak Hiszpania.